Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Dorobukije njuti namwe bakunzi ibiganiro bya radio Isanganiro nongera ndabayikaze mu kiganiro isobanuro y'ijambo ry'Imana. Kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe ingene amadini atandukanye yitaho indero y'abana n'ingene ababyeyi borera abana babo baberekeza ku Mana. Mbega none indero ni iki? Bega madina atandukanye batunganya gute ibijyanye n'indero y'abana? Bega ibitabo byera ndabivuga iki ku bijyanye n'indero y'abana? Ababyeyi bari bakwiye kwifata gute mu gihe bijite umwana wabo agahindura idini yavukiyemo? Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwagiteguriwe nanje Lydia Gahimbare sangwa ikaze. Ariko sangani uranyekeza gatima uranyohera by'ukuri pe. Mu gutangura kino kiganiro, nta kirutimana Asan mukozi w'Imana mu idini rya Islam arangurira ubutumwa mu gisagara cha Gatumba aratubwira icyo ari cyo indero muri rusangi. Kino cyitwa indero no kuvuga ni nyifato umuntu canke umwana yarukana bivanye naho yarukiye canke yigishwa uhereye mu buto bwiwe bivanye naho yarukiye n'imico n'imigenzo yabo, maze umwana nawe agakurikiza iyo mico canke agakurikiza ivyo yagiye arerekwa no kwigishwa cyane cyane muri vya bindi bifise akamaro. Icyo nico cyitwa indero ku muntu yitwa umwana. Uyu mukozi w'Imana mu idini rya Islam abandanya avuga ko mu idini rya Islam bafise ibyo bisunga mu gutanga indero y'abana. Mu bwisilamu rero ikintu cyitwa indero ku ruhande rw'abana nuko aronka ubumenyi ala ilmu. Indero no kuvuga umuntu kuronka ubumenyi, ubumenyi bushobora kumwubaka kugira ngo ajane n'igihe ashobore kuba yotunganya imibereho yibo, yotunganya n'imibereho y'abandi gushika naho ashobora kuba azezwa n'ibi na biriya mu byo gushobora gutunganya iby'abantu. Icya kabiri hari ikintu cyitwa athaqafa, no kuvuga ngo imico n'akaranga yaho aba yarukiye. Ubwisilamu burafise ikintu cyitwa athaqafa, burafise imico n'akaranga, bisobanura ngo umwana wese yarutse w'ikisilamu agomba gucishwa no kwigishwa iyo mico n'akaranga. Iyo mico n'akaranga nayo ikaba ari imico yirefera ku majambo y'Imana, kujya kuntu nyene n'abakurambere babera anda bagiye bararera abana babo niki, niko iyo mico y'ikisilamu yirefera. Urumva ko umwana tuzakoronga ikintu cyitwa athaqafa, n'ukuvuga ngo imico n'imigenzo ijanye n'ibyuhoraho afatiye kunyifato nziza, cyane cyane mbere bigashingira ku kuntu n'abakurambere mu by'Imana batuboneye izuba bagiye barabaho bagiye bararera abana babo nk'abavugishwa n'Imana n'ibindi. Icya gatatu hari ikintu cyitwa ishtimaiya, n'ukuvuga ngo hagati y'umwana n'ababanyi, hagati y'umwana n'abandi bantu badashobora kuba ari mu muryango, hagati y'umwana n'ahabaye na bagenzi we, mbega umwana ategerezwa kwigishwa kwifata gute? Iki ni ikintu kigira gatatu kugira ngo umwana ashobore kumenya neza uburyo bw'ingene abana na babandi batari ababyeyi bamuvyaye, babandi batari mukuru wiwe na mutoya wiwe ariko bangana n'ababyeyi bamuvyaye, yamenye ingene abategetsi, yamenye ingene abana bari abubahwa umuntu wese mu cubahiro cyiwe. Muri make rero ibi ni ibintu bitatu ubwisilamu bwisunga cyane gose mu gutunganya indero ijanye n'abana. Pia sengiyumva uwo muri diyosezi ya Bujumbura umwe mu bajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango avuga ko muri Ekleziya Katolika ngo barakurikirana indero y'abana kuko abana ari ingabire itangwa n'Imana. Muri Ekleziya Katolika turakurikirana cyane abana kuko abana ni ingabire itangwa n'Imana, ubuzima butangwa buva ku Mana. Kandi kuva ku munsi bagira ubugeni barabaza bajya umusore n'inkumi baje kugira ubugeni bati muremeye kwakirana urukundo abana muzohabwa n'Imana mukabarera mukurikije amabwirizwa ya Ekleziya n'Imana, bagaheza bakishura bati turavyemeye. Iyo rero bageze kwibaruka bakaronka abo bana, turaheza rero tukababwira ingene babarera. Ikintu cya mbere baherako nuko bafasha abana babo bakaba abana b'Imana. Iyo umuntu abatijwe ni haba umwana w'Imana agaca yinjira no mu muryango wa Ekleziya ariwo muryango w'abana b'Imana. Umuntu abatijwe Imana imushyiramo ubuzima bwayo akaba uw'Imana vy'ukuri. Icyo rero ni icya mbere dusaba ababyeyi, hama mu nyuma rero turaheza tugaherekeza ababyeyi mu kubabwira ingene borera abana babo twisunga umuco duhabwa n'ijambo ry'Imana. Mbere y'uko bashikara imyaka itandatu abana ngo baronka inyigisho bakwiranye bivanye n'imyaka yabo babifashijwemo n'abavyeyi cyanke n'ababanyi inyuma yaho patiri piense ngiyumva aratubwira ingene batunganya inyigisho kubana uko batera bakura n'ivyo bagenda baronka nk'amasakramento n'ibindi ingene tubitunganya ubwa mbere imbere y'imyaka 6 igikogwa kinini gikogwa na se na nyina gikogwa kinini gikogwa nabo bavukana mugabo aho bamaze gutera iyo ntambwe konsi hose baragira rero iryo haniro ry'abana ku mugoroba abana babana hafi bakabigisha uturirimbo bakabasomera n'ijambo ry'Imana ahandi naho umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'amashure matomato niwe mwana duca twigisha karonko rusangi rwa mbere agasangira irya mbere umwana ashobora gutahura neza icyari cyo gusangira umwana ashobora kumenya ko asangiye yakiye Yesu Kristo niwe yakiriye ntiyakiriye umukate nk'uko yo bagiye kugura mu isoko uwo mwana rero ageze muri iyo myaka yarabatijwe ibyo turabimugirira kubatiza abana namaze kubivuga no mwana kivuka ageze muri iyo myaka rero imyaka 8 9 10 bivana n'ingene umwana ari karakura imyaka yuko ashobora gutahura ibyo yagiyemo turaheza rero akaronko rusangi rwa mbere tukamwigisha amabwirizwa y'Imana akigi bisabisha Monyuma duca tuduga ku myaka 11 12 reka mfatire ku mashuri ageze mu wa gatanu mu wa gatandatu naho rero abana baraheza bakaza bakiga bacha bakomezwa muri mutima mweranda bagacha baronka zangabirana indwi za mutima mweranda ingabirano y'ubwitonzi y'ubwenge y'inama nzizi y'ubukomezi ingabirano y'ubumenyi ingabirano yo gusenga n'ingabirano yo kubaha Imana tugacha tubasigurira rero izo ngabirano n'akamaro zibafitira zibafitiye mu buzima baronka rero ni sakramento rero ryo kwirega kwirega ryo barironka imbere yuko baronka rusangi rwa mbere barirega tukabigisha igicumuro kidukura kumana kikatujana kure y'Imana iyo umuntu yigaye araheza akagaruka mu bunywanye n'Imana niko kamaro k'isakramento y'ikigongo umwana rero turamwigisha tukamubwira duti wagabiye papa wagabiye mama wacumuye ku muvyeyi ucumura no ku Mana kugira rero usubire kuguma mu bunywanye bw'Imana n'abavye genda uyirege akire garonsi kigongo yakagaruka umwana rero tukagenda tumwigisha dufatiye kuvya ashobora gutahura Pasteur Désiré irakoze ho mwishengero anglicane muri diocese de Sainte Trinité n'isagara cha Bujumbura avuga ko mwishengero anglicane ngo barafise ingene bakurikirana abana bivanye n'imyaka yabo ngo hari n'inyigisho z'abategekanirijwe turafise ibyo bisata hari gisata c'abana batoya hari gisata cyo gwaruka hariho n'ibisata by'abakuze urumva n'abana barimo kuko abana n'iryo shengero gejo kandi abana nibwo Burundi bwejo ngo tubwira muri make ingene abana mubakurikirana inibari inyigisho z'abateguriwe nizi abana barakurikiranwa bivanye no ku myaka yabo nk'akarere aho abana bari mu migwi itandukanye abana bose ntibangana nko guhera ku mwana w'imyaka 2 gushika ku mwana w'imyaka 6 abo barafise inyigisho zabo bihwanye no ko bameze nuko bari kuko uraza abana ni kenshi ntiba baramenya byinshi hagiye batabamenya kuvuga abo rero bafise inyigisho zabo ni bibiliya inyigisho twigisha ni bibiliya ariko bakayigishwa mu buryo bashobora gutahura mu buryo bashobora gushika muhira bakasubamo ibyo bize mu buryo bazokura bazi cyo bize guhera bakira abana batoya cyane ari naho usanga bisaba ko baririmba gusa nimba bisha kuririmba abana nk'umwana muto w'imyaka 2 ntabaramenya byinshi cyangwa ugasanga bibigishije bakoresheje ama image akabona Adamu na Eva akabona uwari we akabona Yesu uwari we hakaba n'undi muce w'abana bo kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 12 abo kuko nabo nyine baba ariko barisumbura barafise izindi nyigisho zabo mugabe izo nyigisho zabo ni bibiliya ariko bakayigishwa nabo nyine mu buryo bashobora kuyitahuramwo hakaba n'abandi bana bo kuva ku myaka 13 kuduga bagize mu miyabaga nabo nyine barafise inyigisho zabo abo bose turi bakurikirana muri ubwo buryo butandukanye turi mu higaniro isobanuro y'ijambo ry'Imana muti mbega none ababyeyi bari bakwiye gukora gute kugira ngo barereshe abana babo indero ijyana mu nzira y'Imana ababyeyi nabo ngo barafise uruhara ntangere mu kwitwararika abana babo ngo bakabigisha urukundo pati piense ngiyumva ati bo bajana gusenga hanyuma bakabafasha gushira mu ngiro ibyo baba babonye turabwira abavyeyi ku mwana keneye cyane kubona urukundo hagati ya se na nyina kabona se na nyina bakundana cyane turababwira kandi ku mwana keneye kubona se na nyina bamufatira umwanya ukwiye bakamwitaho bakamwitwararika bakamubungabunga cyane ibyo byose turabibabwira abavyeyi nyifata ibereye bogira hama kuva ku myaka 3 gushika ku myaka 6 ni giye gikomeye cyane ni gihe umwana atangura kwigana rero ivyabona ku bavyeyi umwana w'umwigeme atatangura kwigana ibikorwa abona nyina akora umwana w'umuhungu atatangura kwigana ibikorwa abona sakora nico gihe rero cyo kuguma kuba kumwe n'umwana umwanya munini cyo gihe rero cyo gushira mu mwana zange so nziza zose ziranga abantu umwana arakeneye kubona se amwigisha gusenga se amujana ku isengero se na wasenga mukuri akeneye kubona ivyo bavuze mu isengero se abigendera mu isengero bigishije ko kuboregwa ari bibi ntabone saborewe mu isengero bigishije urukundo ntabone sa kubita nyina ivyo nivyo umwana akeneye kubona cyane kuri se agakenera rero no kubibona no kuri nyina cyane ni nacyo gihe umwana mbere baca bamwigisha ibijanye n'ubuzima ndangagitsina niko no bivuga bakamwigisha ingene umwigeme yambara bakamwigisha ingene umuhungu yambara umwana w'umwigeme bakamubwira ko kizira ko umuhungu amwambura kagahuza uko munsi ko kizira ko agenda tamba yari kumwe n'abahungu bakabimusigurira neza umwana bikamunyengetera bikamwinjiramo cyane mugabo agacabona nyina nawe bigendera agacabona se nawe abigendera twaye nta kwigisha umwana ikintu ucumwereke igihushane ni nacyo giye cyo gutegura kazoza ku mwana niho dukondishiriza umwana kuzo kwihebera imana umwana turi ko dusenga imuhira twatumubwira ati nawe mwana ni wakwihebera imana uzohora uduhezagira umwana bigacha bimujamo agace iyo nyota kuzo kwihebera imana ibyo byose rero ni ngaho tuvyigishiriza umwana ibisabisho acatangura kuvyigira ngaho turirimba katwigira ngaho aho bamaze kubishobora mbere ariho nabusanga ku mugoroba ariho mu mibano rukristi mibano mito mito bakagira ku mugoroba abana bakaza bakabigisha turirimba hajya nko kwa Mungu cyanke bakabasomera ijambo ry'Imana bakaganiriza nabo bana bakabigisha udukino umwana kiyumvamo iby'Imana cyane mbere yuko arenza imyaka 6 Zile irakoze wo mwishengero Anglikane ati ababyeyi bafite uruhara runini mukorera abana babo afatira akarorero kuri Yosuwa agira ati jewe nabo mu rugo rwanje tuzokwama dukorera Uwiteka ababyeyi barafise uruhara rukomeye cyane gose kurera abana babo mbere ugiye kuraba muri Bibiliya turabona ho mu gitabo cya Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 Yosuwa akavuga ngo ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho rero ababyeyi nibo cyane ba mbere bafise uruhara rukomeye kugira ngo umwana atore indero nziza umwana atora ayitorishwe bivaye ijambo ry'Imana bari umwana akivuka ababyeyi bamwitaho mu buryo bwose bubaho yamara gukura bakamutwara mu ishuri baramenya ishuri bamutwayemo iyariyo bakamukurikirana bakajana nawe rero kandi ababyeyi ubwo nyene bakwikirana umwana babakwiye no kumukurikirana mu ijambo ry'Imana bari muhira bagasenga bakabana nabo bakabigisha ijambo ry'Imana iri bakuza bakababwiza ukuri uko ijambo kose ijambo ry'Imana uko riri nicyo bivuga ukuntu bazokubaha Imana aho rero nibo bafise n'uruhara mbe nabo babyeyi nyene nibo bati bagatoza indero nziza abana bakabazana mu ishengero ishengero basengeramwo bakumva ijambo ry'Imana bakarererwa muri uwo mugwi w'Imana ababyeyi barafise uruhara rukomeye cyane gusengera umwana kuko ibyo umwana abona kenshi nibyo akora ibikorerwa muhira byose umwana ababibona nimba umwana bamwigishije ko ateza kurya senze umwana yamazojya senze imisi yose ariko nimba abona ibyo atabibaho ibyo ntibibaho nimba abona ababyeyi babo baguma bagwana aho urumva nta jambo ry'Imana ariko aramubwira azabona kumubona ibintu bisanzwe rero bakwiye kumuha ijambo no kumusengera no kumwigisha gusenga hanyuma bamukamuza no mu ishengero kugira ngo ishengero ryo rimiteho rimufashe isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro Kiganiro ni isobanuro y'ijambo ry'Imana turiko turabira hamwe ingene amadini atandukanye yitwararika indero y'abana n'igene ababyeyi borera abana babo baberekeza ku Mana mutimega none ijambo ry'Imana libogi iki kubijanye n'abana bato mu gitabo cya Ndakoran ngo cyaratunganije ingene indero y'abana itegezwa kugenda turavye nk'ijambo ry'Imana nko mu kigabane cya 31 kugiunganije ya 13 ya Qur'ani uhoraho Allah yaravuze ati wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayi ya la tushiriki billa inna shirika la zulmu na azim. Ura hafugati ni mngibuke kandi igihe umushinga nahe lukumani ya bugira umungana wiwe. Uyu lukumani ni umushinga nahe umu kurambere chani muvji mana ya bayi umu gechumu vugishu kwa ni mana Dawudi. Yaru munu ya gara gaweko ni bimenyezo idasanzwe vyo kurera abana biwe mundero idasanzwe muvji mana. Ura hafugati ni mngibuke kandi igihe umushinga nahe lukumani igihe ya bugira umungana wiwe changi abana biwe alikuwa rabahanu. Ara hafugati ya bunayi ya vana banji la tushiriki billa. Nimuze muhira hirengo mubangikanye Uhoraho. Nimumenye Uhoraho kandi mumusenge kwa liwewe nyene ya ture mye arima naba kurambere bacho. Nimuze muhira hirengo mumubangikanye kuberiki kubangikanya Uhoraho nukuri nichaha gihambaye chane gozi. Urumvako umwana atezwa gukurana indero akigishwa umuremyi wiwe uwari wakamenya imana iyariyo. Ariko kandi uravye urabona neza nk'uyu Lukumani yarabandanije hanura abana biwe aravuga ati ya bunayya aqimis salaha wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Uhoraho aratwereka kandi ati uyu Lukumani yarabwiye abana biwe ati bana banje senga tsimbataza amasengesho kandi ubwiriza abantu ineza uhanura abantu ineza kandi ubuze inabi aho uzosanga hari inabi ubuze abantu gukora inabi usenge utsimbataze amasengesho hanyuma wihangane ugire umugigo wo kwihangana. Urumva ko ibi byose nivyo abana bigishwa. Iyo umwana yigishwe kwihangana igihe azobura ikamba mbiri cyangwa gateba kuzironka aramenya ati umuco w'Uhoraho watubwiye ko tutama turonse buri munsi kwihangana. Kandi mbere abavyeyi bakaba nakarorero muri ivyo baba ariko barigisha umwana wabo. Gutyo rero umwana kerekwa ko kizira kugaya abatari abavyeyi cyangwa abatari umuryango agafata abandi bose bamukikuje inshuti ababanye n'abagenzi ko ari abantu agomba kubaha abakuru n'abato nkuko abari ko arabyigishwa. Ariko kandi Lukumani yarabandanije ati wala tamshi fil ardi marha ati mwana wanje ntuzugenda gende ku isi ugenda wiyemera widuza. Umwana atezwa kwigishwa amenye uburyo akwiye kugenda genda kuri nosi kwa atari kugenda gira kagagazo canke akaba umusuma. Umva ko ibi byose n'ibintu bibuzwa. Arabandanya ati waqsid fi mashik ati genda genda mu butungane genda bukebuke genda ushize umutima munda. Hari abantu usanga no musi kuri nosi ugasanga kuntagenda bikerekana neza ko uyu muntu atigeze aronka indero no gutambuka ko nyene bikerekana ko atigeze aronka indero na gatoya. Ngo ibitabo byiranda kandi biravuga abana bato. Pasteur Desire irakoze ati Yesu wenyine ubwiwe niwe yatanze akarorero mu guterura abana bato agira ati ubwami bw'Imana busa n'ubw'abana bato. Ibitabo byose ugiye kuraba biravuga iby'abana bato. Mbere no mu isezerano rishasha Yesu niwe yatanze akarorero aho yarera umwana akavuye ku bwami bwo mijyu bumeze nk'ubw'abana bato. Kandi Imana yo nyene ngo kubw'urukundo yakunze abari mu isi ngo niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazaferube ayo ngo azaro nk'ubugingo budashira. Rero iyo Mana yitangiye umwana wayo natwe abamwakiriye we twese twabaye ibyaremwe bishe. Rero bisigwa ngo abana Bibiliya irabavuga ko cyane gose na Yesu turabona yuko yarirwa abana bakiri bato. Saho honyine umwana ni umumarayika kandi ugiye kuvuga ngo ibitabo byiranda birahanura cyane biravugamo abana. Mbere ugiye no kura mu isezerano rya kera hariho ibitabo bivuga ugiye no kura no mu isezerano rishasha hose ngo ugiye ko kura mu isezerano rya kera hariho ibitabo cy'imigani hanava ngo mwana wanje umva inyigisho ya so kandi ntute ibwirizwa rya nyoko. Umurongo wa 10 n'igice cy'ambere umurongo wa 10 naho havuga ngo mwana wanje abanyabyaha nibakosha ntukemere. Urumva ko nibitabo byeranda bihanura abana kandi nga bikerekana abavyeyi nabo ko bakwiye guhindero nziza abana babo. Se akwiye guhindero nziza umwana wiwe ko nyina akwiye guhindero nziza umwana wiwe kandi ko umwana akwiye kumwumvira kandi ko Bibiliya nyene ihanura abo bana ko batoja mu bintu by'ubusambanyi ko batoja mu bintu bitari byo. Nko mu gitabo cy'imigani igice cya 5 umurongo w'9 niho bavuga ngo woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe. Bibiliya muhanura ukuna akwiye kwifata mu buryo bwose. Rero ibitabo byiranda birashigikira cyane ku mwana kandi umuntu akure banje ku mwana icyo yakiriye akiri umwana nica agendera. Bati piense ngiyumva agira ati munjiri Yezu avuga ati reka abo bana banyegere kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abasa nabo. Ati n'ibindi bitabo biratubwira ingene abavyeyi bo kwitwararika indero y'abana. Munjiri kenshi Yezu yaravuze ati reka abo bana banyegere kuko ubwami bw'ijuru n'ubw'abasa nabo bana. Yezu yarabumbatira abana, Yezu yarubika ibiganza ku bana. Ego ahandi naho tugiye mu gitabo cha mwene Siraki kigabane cha 30 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 13 Imana yo nyene iciye kuri uwo mwanditsi irabwira abavyeyi kwitwararika indero y'abana. Muga baratubwira bati ukunda umwana wiwe ntahengeshanya kumuhana kugira ngo azomuhimbare mu nyuma. Ureze neza umwana wiwe na waraheza akamutera akanyamuneza akamutera niteka muri bagenzi be. Ucisha ubwenge umwana wiwe atera ishara umwansi nyamwana agatuma se ahimbagwa mu bagenzi. Uwo muvyeyi yapfuye ni nkuko yoba adapfuye nkako abasize umwana meze nkawe akiriho aramubona gahimbagwa mu gihe cyo gupfa ntiyicuza abasigiye abansi uzomuhora akanazosubiriza abagenzi mu ndumane. Ufinisha umwana azotenga ibikomere vyiwe uko uwo mwana azokoma induru niko nawe azosimbwa n'umutima. Ifarasi itamenyerejwe ivyo ikora iragorana n'umwana atitaweho acika intagondwa. Ni wafinisha umwana azogukorera amaroregwa ni mwakinana nawe azogutontuza. Ntukishinge gutwengana nawe kugira ngo ntuzohave ubabarana nawe ngo uruhire guhekenya amenyo. Ntukamushinge ibimurenge yakiri muto uramukonya imbavu akiri muto ahandiho yohavaba intagondwa ntakugamburukire. Urahindera umwana wawe umwigorere kugira ntuze wambara ibara kubera ububi gito bwiwe. Iri ni ijambo ry'Imana ritwereka ubucuti butegerezwa kuba hagati y'ababyeyi n'abana kurera neza abana. Nagomba rero nibirakabanga abantu benshi. Abantu benshi barirukanga kurondera amatungo, akubaka amazu, akagura imiduga, akagwiza amahera mu makonte, mugakabura umwanya w'umwana. Agataha saa sita z'ijoro, agataha saa tanu z'ijoro, umwana yajyamye. Umwana akazinduka ajya ku ishuri se cyangwa ataravyuka cyangwa nyina. Umwana akaba umwana w'umuyaya, cyangwa akaba umwana w'umuboyi, ntabone nyina, ntabone se. Umwana akeneye cyane se na nyina. Muri icyo kiringa imbere ukarenza imyaka itandatu ni akeneye ko bamuba hafi cyane. Ababyeyi nabo rero niho nagomba nshiki gihe bazaba bageze mu myaka ya 70-80 atacu bagishobora kwikorera nabo bazoca bakenera ababana. Uvuga umuntu yimbura icyo yabivye, uwabivye neza mu mwana imbere y'imyaka itandatu umwana nawe azomuba hafi mu busaza bwiwe. Uwabivye nabi umwana nawe izo mugora kamubona hafi yiwe. Nico gituma rero umutahe munini kubavyeyi ni guhindero nziza abana babo no kubitwararika cyane. Abavyeyi ingo ntibarakwiye guturubika abana babo mu gihe bihindutse bagahindura idini bava mu byo babona atari byiza bakaja mu byo babona ari byiza. Asa nta kiruta Imana arabitubwira. Mu bw'Islamu hariho urugero naka umuntu aba ari kuriwe kwifatira ingingo yiwe bwite mu buzima. Kiriya gihe cy'umwana kiri muto dufate nko kuva ku mwaka kivuka gushika ku myaka nka 18 muri icyo gihe umwana abavyeyi baramufasha baramusahiriza mu byindero nkuko twabivuze kugira ngo ashobore gutungana. Ariko rero birashika ugasanga abavyeyi aho umwana yavukiye bariko baramutwara mu ndero kumbure y'imico isanzwe iri hajya. Ariko ejo aho bukera umwana amaze kurenga ya myaka 18 aho amaze kuba umuntu yo kwifatira ingingo akabona ati giye wikina kiriya ndashobora kugihindura. Wana shaka no muri ivyo by'idini aba yararukiwemo akavuga ati ndashobora guhindura. Mugere rero umwana ashobora kuba yafashe ingingo yo guhindura. Twebwe mu bw'Islamu tuvuga ko ubwa mbere hoho nuko umuntu yohinduka agira amahinduka meza ava mu bitabereye akaja byiza. Ubwisilamu rero burashyigikiye ko umwana hageze aho yifatira ingingo maze akabona ati jewe reka mve muri iki kitameze neza ngende mu kimeze neza. Muri uwo mwanya ubwisilamu burashyigikiye icyo kintu. Ariko ubwisilamu ntabwo bishyigikiye ko umwana naho yageze kwifatira ingingo yuko kumbura ashobora guhindura ikintu cyiza yarimwo hanyuma akajya mu kintu kibi. Muri uwo mwanya nawe uri umubyeyi urumva ko ntushobora gushima ikintu nk'icyo. Umwana rero ni ngombwa yame ahanugwa ariko afashe intumbero yo kujya mu kintu cyiza kandi kigaragara. Ababyeyi ntibakwiye kumubera intambara. Dini novuga nti rihari rikomeye ni irirangwa n'urukundo kuri ubutungane gukora ineza iciza ngakuri isi. Novuga nico Yesu yatwigishije, nico Yesu yatwigishije nka jende umukatolika n'abakatolika bagenzi banje dukurikira Yesu tugaca mu nzira ya Yesu tugakora ivyo Yesu wenyine yatwigishije. Aho rero ntitwigisha kwangu, nitwigisha kwankana mu madina hana hari mugabo mu madino no munsi ari habagenda bagiye kurondera agafaranga. Umuntu agashinga idini kugira ronka abantu baza baramuha amafaranga. umuntu agashinga idini kugira rihinduke urudandazwa. Ibyo rero ntawo bihuriye n'ivyo Yesu yatwigishije, n'ivyo dutegerezwa gukora nga kuri isi. Cyo gituma rero ari kuvangura no kuvangura. Nk'umuvyi afise umwana wiwe yareze neza akaja muri ayo madini y'inyungu tutabona yava niyahererani, ibyo bigisha iyo biva niyo bija, urumva umuvyi arababara cyane. Arababara cyane. Mugo umwana arahantu bamwigisha urukundo, bamwigisha amabwirizwa y'imwana, bamwigisha gukorera Imana, aho umuvyeyi arahanura umwana. Twebwe muri Katolika turemera ko no mu yandi madini hari ibintu byiza biriyo. Mugo bico tutemera nuko hari ibintu batarekuriwe ahandi hamwe hamwe. Ntange nk'akarorero, Yesu igihe yatora abatumwa 12 mu kubarungika yabubitse kibiganza. Umuntu wese yasubiye mu kibanza cyabo batumwa yubitswe kibiganza bije bivuye kububitswe kwibiganza na Yesu. Gushika uno munsi rero nugo ruhererekane ruva ku batumwa ba mbere bubitswe kibiganza na Yesu rugenda rurabandanya gushika uno munsi. Uvuga muri Ekleziya Katolika ni uza gusanga ugo ruhererekane rwagiye rurabandanya. Umuntu avyutse uno munsi rero atari mu rugo ruhererekane akavuga ngo mbaye uyu agacha tangu zidini, gao ducha dutandukana. N'ibijanye n'amasakramentu sico kimwe. Twe muri Ekleziya Katolika hari amasakramentu indwi. Mu yandi madini henshi usanga hari amasakramentu abiri yonyene. Nicyo gituma nk'umuntu azi ko ngahi nko kugira ubugeni ari sakramentu, gacha genda ahantu ari isezerano. Ibyo nitwo bihanura umuntu ngo agendeyo. Nicyo gituma dusaba twebwe umuntu ahari nagira karanga mutima kahari hamabe mukuri imbere y'Imana n'imbere y'abantu yitabwo muhamagara wiwe ahari hama aheze akurikira Imana. Mungabo ntawe ducira urubanza twebwe. Iyo mpatira ati nta utangisha dafise ahanura ababyeyi kubera karorero abana babo mbere n'ababandi. Nta utangisha dafise imbere yo kurera umwana ubanza kwirera wewe. Umwana ntizo mubwira ngo ntiwibe nawe wiba. Mwana nizo mubwira ngo uje gusenga na watakubona uje gusenga. Yaho niho dutangurira rero. Umuvyeyi abantu bagize ubugeni bakibara ku mwana nibamenye ko baronse ubutumwa. Ubwo butumwa baburangure kuko Imana izo bibabaza ko baburanguye. Icambere rero nuko abavyeyi babera akarorero keza abana. Abavyeyi basenga umwana abone papa senga, hamwe umwana azovyigana. Abavyeyi bakundana umwana abone ingene abavyeyi bakundana umwana azovyigana. Icyo nicyo cyambere dusaba abavyeyi kuba karorero keza imbere y'abana, kandi atari imbere y'abana babo gusa, n'imbere y'abana babandi. Kera mu mico y'Abarundi indero yari ya bose. Umuvyeyi wuregeye ararerera mugenzi we, n'ubu tugarukane uwo muco. Ndere neza iwanje, ndere neza n'ababanyi, hama urukundo rukomere. Kuba karorero keza nico nshimikako. Asa ntakiruta Imana wo mu idini rya Islam ati ababyeyi nibareresha abana indero janyo n'ijambo ry'Imana. Umuvyeyi wari we wese arabe neza ko indero ariko araha umwana wiwiwe ari indero ijanye n'ivyo uhoraho umuremyi yadutegetse. Indero yatanzwe n'uhoraho niyo ndero nziza, niyo ndero runtu, niyo ndero itunganya umuntu ikamugira mwiza, ikamusigisega. Mbere wanashaka iyi ndero iyo umuntu ayikurikije ikazona mutuma eje aho bukera aharugwa mu bantu batunganye imbere y'Uhoraho, mbere ikanamuhesha n'ubwami bw'ijuru. Bavyeyi rero nimwe mufise iya nyuma ku bana banyu cyane cyane abakiri bato, kandi uko umwana umureze niko akura. Nimugerageze rero muhereye aho nyene umwana akiri mubisi, mugerageze kumutwara muri ya ndero ijanye n'imyifatire y'ijambo ry'Imana kugira ngo umwana ahinduke akure ari giti kigororotse kizogira icyo kimariye, kikanamarira n'umuryango, kikanamarira n'igihugu muri rusange. Umukozi w'Imana Pasteur Desire Irakoze wo mu ishengero Anglikane ahanura ababyeyi bose kubera akarorero abana babo muri byose ngo bishitse bagahindura idini naho ngo bubakwirikirana. Ni ukuba akarorero muri byose na hose mu byo bakora, kuba akarorero mu mvugo zabo. Ayo mvuga ngo mu byo bakora mvuga ngo ibyo dukora byose bikwiye kuba biri mu bushake bw'Imana kandi birongorwa na mpemo w'Imana. Umuvyeyi adasenga by'ukuri ni ikibazo cyane kugira ngo ashobore kubera akarorero keza umwana. Nimba umuvyeyi ashobora kuja mu boite donwe, nimba umuvyeyi ashobora kuja mu kabare agataha bwakeye, nimba umuvyeyi ashobora kuja kugikwiba kugira ngo azoshobore guha akarorero keza umwana, kugira azobwiye umwana ntuje mu boite donwe, umwana ntuje kwiba, abona se ari byo akora canke na ibyo akora, ivyo by'ukuri bizomugora ukuntu azobwiye umwana ngo ntabijyemo kandi nawe ijyamo. Rero aho bakwiye kuba akarorero cyane bakwiye gusenga Imana yonyene nk'imvo zitatu zituma abantu bubaka ni kugira ngo abane bafashanye bamane imibabaro ya kabino kugira ngo barongorane ya gatatu ni kugira ngo bavyara abana babatoze indero nziza igihe mu byadatoje indero nziza umwana wiwe abakoze icaha icaha kumana mbere no kubwo amasezerano yasezeranye igihe yuba byashobora kuba afise abana bahinduye andi madini nabo ikintu urumva ndo bahanura ni ugukurikirana uwo mwana wa hantu hari akamenya iyo dini arimwo akamenya ibyaho byose akamenya n'inyigisho zaho aho bizotuma abavyeyi n'abana bashobora kubana neza sinzi ko urabona uyu mwana yakoze ikintu cyiza bashaka kuvuga ngo bijya ngo nasi niko yari ameze cyangwa niko yari ameze cyangwa yakora ikindi kintu kibi ngo ntagitangaje ngo n'abavyeyi niko bari urumva abavyeyi barafise uruhara rukomeye cyane rwose ni no kuri izo mpanuro duce dusozera ko ikiganiro isobanuye ijambo ry'Imana cy'uyu munsi mwiyumviye ko amadini atandukanye akurikirana indero y'abana batoyi n'ingene abavyeyi bategerezwa kwitwararika indero y'abana babo mufise icyo muterera mu kwandika ubutumwa bugufi mwandike ijambo kadi hama musigi kibanza ndike ku nimero 199 kiganiro mwagiteguriwe nanje Lydia Gahimbare nkaba ndabasezeye naho ubutaha isobanuro y'ijambo ry'Imana isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio isanganiro